to program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Jest kolejna ofiara wychłodzenia, już 47 tej zimy. 8 osób z zarzutami czynnej napaści na policjantów w Zgierzu. Korea Północna zgłasza gotowość do rozmów z Waszyngtonem. A na początek ostrzeżenie przed silnym mrozem niemal dla całej Polski. Nad ranem w Gołdapi termometry pokazywały minus 26 stopni Celsjusza. Kolejna osoba zmarła z wychłodzenia, informuje Emilia Wiremczuk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na terenie kraju odnotowano jeden przypadek zgonu w wyniku wychłodzenia w województwie mazowieckim. W miejscowości Pękawka był to mężczyzna w wieku 56 lat. To już 47. ofiara mrozów. Jak chronić się przed zimnem? Trzeba ciepło się ubrać, najlepiej nałożyć kilka warstw odzieży, radzi lekarz rodzinny z Białegostoku, Leszek Minkiewicz. Zwłaszcza nagrzanie tych najdalej oddalonych od serca części ciała jest istotne, a więc stopy i dłonie. Pamiętajmy, żeby przywrócić ciepłe buty, trochę większe, z ciepłymi skarpetami. A rano przed wyjściem z domu zjeść śniadanie. Poranny posiłek powinien być obfitszy, ciepłe posiłki powinny być bardziej energetyczne, w związku z tym powinny zawierać więcej tłuszczy oraz produkty węglowodanowe. Zimno nie tylko w Polsce, w Rzymie w nocy spadł śnieg. Władze miejskie zdecydowały, że dziś w Wiecznym Mieście zamknięte będą wszystkie szkoły. Ograniczone zostanie również kursowanie autobusów. Na atak zimy szykuje się Wielka Brytania. Temperatury gwałtownie spadły już tej nocy. Bestia ze wschodu. Tak brytyjskie media ochrzciły syberyjski wiatr, który sprawi, że na wyspach zapanuje najostrzejsza zima od 5 lat. Służby wydały poważne ostrzeżenia pogodowe dla niemal całego kraju. Dziś spodziewamy się śniegu, a w ciągu tygodnia padać będzie też na południu i na wschodzie Anglii, a więc na terenach, gdzie biały puch jest raczej rzadkością. Temperatura będzie stopniowo spadać. W połowie tygodnia w niektórych miejscach osiągnie minus 15 stopni. Lekarze i organizacje zajmujące się osobami starszymi proszą, by ich bliscy czy sąsiedzi otoczyli je szczególną opieką. Już teraz wydano ostrzeżenia, że w niektórych miejscach może zabraknąć prądu, a problemy wystąpić mogą na kolei. Co z pasażerami, którzy planują lotniczą podróż z lub do Wielkiej Brytanii? Tu zalecenie jest jasne. Przed wyjazdem na lotnisko sprawdźcie status swego lotu. A tak zimy może potrwać nawet do połowy marca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. 6 uczestników starcia z policją w Zgierzu trafi na 3 miesiące do aresztu. Kolejnych 2 dostało policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Wcześniej cała 8 usłyszała zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Łącznie do aresztu trafiło 6 podejrzanych, 2 natomiast objętych zostało policyjnymi dozorami i zakazami opuszczania kraju. Podejrzani to 4 Ukraińcy i 4 Gruzini w wieku od 20 do 33 lat. Żaden z nich nie przyznaje się do winy. Grozi im do 10 lat więzienia. W nocy z czwartku na piątek w Zgierzu grupa obcokrajowców zaatakowała policjantów, którzy chcieli ich wylegitymować. Funkcjonariusze użyli broni. W wyniku zajścia 5 osób trafiło do szpitala. 4 cudzoziemców i 1 policjant. Biały Dom o deklaracji Pjongjangu. Zobaczymy, czy oferta rozmów jest poważna. Przed niedzielną ceremonią zakończenia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu szef północno-koreańskiej delegacji zadeklarował gotowość Korei Północnej do rozmów z USA. Północno-koreański urzędnik odpowiedzialny za kontakty z południem, Kim Jong-chol, poinformował o chęci rozmów z USA podczas spotkania z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem. Amerykańska delegacja, której przewodziła Ivanka Trump, nie miała kontaktu z przedstawicielami Korei Północnej. Waszyngton wielokrotnie podkreślał, że ewentualne bezpośrednie rozmowy z władzami w Pjongjangu możliwe są dopiero po wstrzymaniu przez Koreę Północną programów jądrowego i rakietowego. Igrzyska olimpijskie, w których uczestniczyli także północno-koreańscy sportowcy, przyniosły ocieplenie w relacjach obydwu państw koreańskich. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Uczestnicy próby pobicia rekordu Guinnessa w jednoczesnej grze na ukulele spotkali się na Tahiti, największej spośród wysp Polinezji Francuskiej. Nie udało się pobić rekordu. Na największym stadionie Tahiti zebrało się ponad 6300 uczestników przedsięwzięcia. Panowie o lekko srebrzystych skroniach, dzieciaki z podstawówki, kobiety, których fryzury ozdabiały korony z kwiatów hibiskusa, który jest takim symbolem dla Polinezji jak płacząca wierzba dla Mazowsza. Każdy z ukulele garści. To instrument o 4 strunach pochodzący z Portugalii, który przez Hawaje dostał się do całej Polinezji, stając się tam niemalże instrumentem narodowym. Ponad 6 tysięcy uczestników to liczba niebagatelna, jeśli się weźmie pod uwagę, że w tym regionie na 70 wyspach rozrzuconych na Pacyfiku mieszka 275 tysięcy mieszkańców. Niektórzy przybyli z odległych zakątków, jak Bora Bora, ale mimo tego nie udało się pobić rekordu z Hongkongu. 8 tysięcy graczy na ukulele. No cóż, jest nas mniej niż Chińczyków, skwitował to jeden z uczestników próby na Tahiti. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A sporcie Jan Kałucki? Zimowe igrzyska w Pjongczangu przeszły już do historii. Klasyfikację medalową wygrali Norwegowie, którzy z Korei przywiozą 39 medali. Drugie miejsce w tym rankingu zajęli Niemcy, a trzecie Kanadyjczycy. Polska z jednym złotym i jednym brązowym medalem jest 20. Koniec zimowych igrzysk olimpijskich nie oznacza jednak, że mróz od razu zelżeje. Wczoraj w trakcie meczów Lotto Ekstraklasy piłkarze przymarzli do murawy i strzelali jak na lekarstwo. Piast Gliwice zremisował z Wisłą Kraków 0-0. Śląsk Wrocław również zremisował z Górnikiem Zabrze, tyle że 1-1, a Korona Kielce wygrała z Lechem Poznań 1-0. Kolejosz w doliczonym czasie nie wykorzystał rzutu karnego i czeka na ligowe zwycięstwo na wyjeździe od 20 sierpnia. Pewien niedosyt, no ale też ciężko się gra w takich warunkach. Nie chcę tu na to zganiać, ale naprawdę przy minus 9 ciężko się nawet oddycha. Mi się wydaje, że to był właśnie mecz do jednej bramki. Korona przy odrobinie szczęścia strzeliła tą bramkę, no i później już było ciężko odrobić, chociaż mieliśmy tego karnego w 90 minucie, no ale nie, nikt nie ma żalu do Krystiana, że go nie trafił. Czyli jednak mróz, a mówił obrońca Lecha Robert Gumny. Działo się też za granicą. W Anglii Manchester City wygrał z Chelsea 3-0 i sięgnął po Puchar Ligi, a we Francji PSG pokonało Marsylię również 3-0. W samej końcówce fatalnej kontuzji nabawił się Neymar i nie wiadomo, czy zagra przeciwko Realowi Madryt. A w Belgii oglądaliśmy show Łukasza Teodorczyka. Reprezentant Polski ustrzelił hat-tricka, a jego Anderlecht wygrał z Royal Excel Mokrą 5-3. Niestety gorycz porażki musieli przełknąć szczypiorniści Orlen Wisły Płock. Nawciarze nie dali rady Rhein Neckar Löwen i przegrali w Lidze Mistrzów 27-32. Przegraliśmy, rzucili więcej bramek niż my i tyle. Po prostu pomysłu na grę w ataku nam zabrakło. Nie mogliśmy się przebić przez ich obronę i tyle. Mówił, wyliczał lewy rozgrywający Wisły Tomasz Gębala. W tabeli wicemistrzowie Polski zajmują 6. miejsce i cały czas nie są pewni awansu do 1/8 finału. I na koniec lekko atletyka. Adam Kszczot wygrał bieg na 800 metrów podczas meetingu w Glasgow. Drugie miejsce zajął Marcin Lewandowski, a impreza w Szkocji była ostatnim sprawdzianem przed halowymi mistrzostwami świata, które w czwartek ruszą w Birmingham. Ja tak sobie troszkę obserwowałem, co się działo w polskiej lidze w czasie tego weekendu, bo generalnie było takie minus 11 na boisku. W Białymstoku chyba minus 15, nawet coś takie. Straszny mróz. Ale kibice przyszli licznie, jak na takie warunki, bo tam nawet ponad 3000 bywało i kibiców, ale pytanie jest takie, czy oni mają jakieś przepisy związane z tym, że nie mogą grać w czapeczkach i szaliczkach? Nie mogą. Mogą grać. No to powinni przecież, taki rozgogolony jak biega, to już we wtorek i środę nie zagra, mają kolejny mecz. To trzeba na to uważać. Ja bym polecał, czapka jest zawsze przydatna. Z północnego wschodu napływa mroźna i sucha arktyczna masa powietrza, o właśnie. Dziś pogodnie, tylko miejscami, zwłaszcza we wschodniej i południowej części kraju, a także nad morzem zachmurzy się i popada śnieg. Ciśnienie waha się, a temperatura od minus 11 stopni w Suwałkach, minus 9 w Bielsku Białej, Tarnowie, Zamościu i Przemyślu, minus 7 w Wałbrzychu i we Włocławku, minus 4 w Koszalinie i Kołobrzegu, w Szczecinie tylko minus 2. Wszyscy zaskoczeni, że zima wróciła. No to taka wróżba od lat. Przysłowie narodu, święty Maciej zimę traci albo ją bogaci. 24 było zimno. Jakoś się o tym zapomniało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 w wyprzedażowej cenie 2499 zł, zaoszczędzisz 400 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Abonent zrobi przelew za fakturę, jak wróci z urlopu.

Takie historie. To przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, doktor Tomasz Rożek. Dzisiaj dobry, pytanie przeczytam panu tak. Dzień dobry, jestem Antek. Mam zespół Aspergera. Jestem bardzo ciekawy świata. To jest dobry początek. Tak. A Antek pyta o plazmę. Jakim to jest stanem skupienia i czy słońce jest ciałem stałym, czy cieczą? I to generalnie chyba więcej niż jedno pytanie. Tak. To jest ciekawe z plazmą, bo ona jest dla nas dosyć abstrakcyjnym stanem skupienia, czy w ogóle stanem. A tymczasem okazuje się, że w tym wszechświecie, który znamy, który obserwujemy, 99% materii jest właśnie pod postacią plazmy. Naprawdę? Naprawdę. Dlatego, i tu już jest pierwsza odpowiedź na pytanie Antka, słońce i nie tylko słońce, ale gwiazdy w przeważającej większości są właśnie kulami plazmy. Nie są ciałem stałym, nie są cieczą, tylko są plazmą. Na pytanie kolejne to w takim razie, czym ta plazma jest? Trudno ją sobie wyobrazić, bo my funkcjonujemy w takim środowisku i w takim otoczeniu, w którym plazmy nie widzimy, nie możemy dotknąć, możemy ją sobie próbować tylko jakoś gdzieś tam wyobrazić. Okej, powiedziałem, nie widzimy. Możemy ją zobaczyć wtedy, jak mamy odpowiednie urządzenia w laboratoriach i tak dalej, i tak dalej. Na co dzień jej nie widzimy. Na co dzień widzimy ciała stałe, widzimy ciecze i widzimy gazy. A plazma ma cechy nie ich wszystkich trzech, ale pomiędzy gazami a cieczami. Plazma to jest taki stan skupienia, w którym no właśnie, nawet nie gaz, tylko zjonizowane, zaraz powiem, co to są zjonizowane, zjonizowane bardzo gorące atomy, cząsteczki, one przypominają rzeczywiście trochę gaz, ale one gazem nie są. Co to znaczy zjonizowane? To znaczy takie, które mają ładunek elektryczny. Zjonizowany atom to jest taki atom, w którym wybita jest część, czasami wszystkie elektrony. To dalej jest atom, jeżeli ma na przykład część elektronów, ale on ma swój ładunek elektryczny, podczas gdy normalny atom, taki neutralny, niezjonizowany, ładunku elektrycznego nie ma. To znaczy plusy w jądrze atomowym, protony, dokładnie się znoszą z minusami na zewnątrz, czyli z elektronami. Z plazmą i z jej badaniami wiążemy całkiem spore nadzieje, bo tak jak wspominałem, drogi redaktorze, szanowni państwo i drogi Antoni, gwiazdy są zbudowane z plazmy. Czy gwiazdy są, ich stan skupienia to jest właśnie plazma. O tak. Więc badając plazmę, chcielibyśmy tutaj na Ziemi wykorzystywać, czy nauczyć się produkować tak energię, jak jest produkowana energia we wnętrzach gwiazd. Do tego służą specjalne urządzenia, reaktory plazmy. Takie reaktory na przykład mogą się nazywać tokamakami i tam we wnętrzu jest tworzone takie, są tworzone takie warunki, żeby rzeczywiście plazma mogła się utrzymywać. Bardzo wysoka temperatura, ciśnienie i inne parametry i w takim środowisku, w takim otoczeniu mogą zachodzić reakcje chemiczne, fizyczne, bardziej fizyczne, dzięki którym gwiazdy mają energię, czyli świecą. Fajnie by było umieć wykorzystać czy stworzyć takie miejsce na Ziemi, żeby na Ziemi dało się w ten sposób produkować energię, bo jest to energia czysta i nie wymagająca innego paliwa poza wodorem. Wodoru na Ziemi jest bardzo dużo, bo przecież możemy go na przykład z wody wyciągać, a ilość energii, jaka może z tego wodoru powstać w takim na przykład tokamaku, jest wręcz niesamowita. Tokamak, ładna nazwa. Tokamaki. Tak z indiańska. A to jest skrót od radzieckiego jakiegoś dłuższego. Nie trafiłem. No, tokamak. Byłem kilka lat temu. Na południu Francji powstaje ogromny, ogromny tokamak, nazywa się ITER. No to ma być pierwsza taka prawie, że komercyjna albo ostatnia badawcza instalacja, w której mają być badane te warunki i plazma. I to robi wrażenie. To jest gigantyczne urządzenie. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego tygodnia życzę. Dziękuję bardzo państwu też. Doktor no Tomasz. No i tobie też. Rożek. Nawzajem. 7 trójek. Jeszcze w sprawie temperatur, bo niskie. Radom, ulica Lubelska, minus 11, a słońce próbuje się przebić ze chmur. Czuwaj! Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Ja w związku z upalną pogodą chciałam wszystkich pozdrowić, a szczególnie wszystkich raciborskich uczestników biegu twardzieli, który się odbył wczoraj przy temperaturze minus 13 stopni i dopisali ponoć wszyscy około 500 zgłoszonych wcześniej do tego biegania. Także chłopaki i kochane dziewczyny, ja was bardzo podziwiam, żeście w takiej temperaturze wybiegli. Jesteście wielkimi, wielkimi twardzielami. Pozdrowienia ciepłe dla wszystkich. Serdecznie pozdrawiamy. Ranek Małpa, Polskie Radio PL 71335. Jak czytamy na oficjalnym profilu polskiego himalaizmu zimowego, to 4 minuty temu się pojawiła ta informacja. Denis Urubko schodzi. Obecnie jest w C2, jak napisał Krzysztof Wielicki na tym profilu. Projekt Tata. Krystian Hanke. No, pogody na dzisiaj popołudnie miały być, prognozy są złe i pogoda miała być słaba, więc być może to jest efekt tego wszystkiego. Zobaczymy, czekamy na wieści z K2, spod K2. A co do tego słońca, które pod Radomiem musi się przebijać, no takie czasy, proszę pana, że trzeba się, nawet słońce musi się dzisiaj przebić, bo inaczej to... Mieć jakiś pomysł na siebie, żeby zaistnieć. Nie będą o nim mówić. A my dzisiaj sięgamy na półkę z książkami, chociaż szczerze mówiąc, u nas te książki od tygodnia w domu są, o których opowiem za chwilę i od kiedy są, to jeszcze nie trafiły na półkę. Cały czas są w czytaniu, w obrocie. Niewielkie opowiadania, których takie z serii Mr. Man i Mała Miss, to jest tak nazwana seria. Jak można przeczytać, to są książeczki z charakterkiem i to jest bardzo ważne słowo. I to jest długo oczekiwana w Polsce kolekcja opowiadań z całą plejadą emocji i właśnie charakterków zaklętych w tytułowych bohaterach. Plejadą, no bo książek jest 47 części, jest więc o czym rozmawiać z maluchami, bo jak radzi psycholog, prywatnie też mama, Iwona Hondrzyńska. Lektura tych krótkich, na 10 mniej więcej minut opowiadań, to świetny pretekst do rozmowy o emocjach. A przy tym autor, Roger Hargreaves, mówiąc wprost, nie przynudza, a wręcz zaskakuje. To, co wyróżnia te książeczki moim zdaniem, to jest pewien specyficzny rodzaj języka. To są książeczki pełne absurdu, abstrakcyjnego myślenia i po prostu śmieszne. Mają w sobie bardzo mało tego, co niektóre książki, tego smrodku dydaktycznego. One są po prostu dla dzieci interesujące. One zakładają sposób takiego myślenia, który jest dziecku w tym wieku, a mówimy o dzieciach głównie w wieku przedszkolnym, bo do nich chyba kierowana jest ta seria. Jest to sposób myślenia bardzo dzieciom bliski. W taki bardzo bezpośredni sposób też pokazują, że nasze emocje wpływają na cechy charakteru. To znaczy, że któraś z emocji jest dominująca i za nią idzie nazwa na przykład tego kogoś. No i dlatego mamy tutaj małą despotkę jako tytułową bohaterkę, małą paskudkę, małą porządnisię, czy małą buntowniczkę. I to jest fragment. Otworzyła drzwi. Dzień dobry, odezwał się cichy głosik. Dzień dobry, powtórzył. Do widzenia, odparła mała buntowniczka. Pan drobiażdżek się zdumiał. Pomyślałem, że mogłabyś mi pomóc, zaczął niepewnie. Oczywiście, że nie, odpowiedziała wciąż uśmiechnięta mała buntowniczka. No i tak na wszystkie jego zagajenia odpowiadała przecząco. Już z nas, rodziców, musi się z taką małą buntowniczką mierzyć codziennie. Ale słuchając tych opowiadań, dzieci naprawdę turlają się ze śmiechu i zaśmiewają w głos. Mała pomocnica, która na przykład chce bardzo pomóc, ale nie jest w stanie. Za każdym razem, gdy czegoś się dotknie, coś popsuje. Efekt jej przygód z kolei to był taki, że siedziała w pośrodku kuchni wśród porozbijanych jajek, miękkiego masła, rozsypanych garnków, pogiętych pokrywek, otoczona kałużami rozlanego mleka oraz wody, w których pływała kostka mydła. Czyż nie jest to nam bliskie, rodzicom? Albo mała złośnica, która, oj, robiła psikusy, ale znalazła się i także na nią metoda, żeby się przyznała, bo to trochę kryminał jest. Na początku mieszkańcy nie wiedzieli, kto takie psikusy robi. No i jest pełno takich bohaterów. Mała wstydnisia, mała złośnica, mała pomocnica. Jest pan bałagan, pan leniuszek. Czasami bohaterowie pojawiają się też gdzieś... Pan pośpiech. No właśnie, ale to chciałem powiedzieć na koniec. Tam, skoro już zdradziłeś, to jest oczywiście pan pośpiech. Ale podobno Marcin ma już taką książkę, więc ten zostawiamy. Czasami bohaterowie pojawiają się też jako bohaterowie drugoplanowi w innych książkach. To jest też ciekawe. To jest cała seria, co też dzieci lubią. No i to wszystko tworzy taką małą społeczność emocji. Te książeczki są zbudowane dla mnie na takim kontraście, czyli jest tam Pan Schludny i Pan Bałagan, to moja ulubiona. I ten kontrast też pokazuje dzieciom różnorodność, co w dzisiejszym świecie jest niezmiernie ważne. No tam oczywiście pod spodem jest kwestia wychowawcza, ale ona jest w bardzo zawalowany sposób pokazana dzieciom. To jest po prostu dobry pretekst do rozmowy, ja myślę. Te książeczki, co pewnie dla rodzica jest istotne, one są po prostu bardzo poręczne. Bardzo istotne, przypominają trochę książki z serii Poczytaj mi mamo, które znamy z dzieciństwa. No i co ciekawe, te opowiadania mają prawie tyle lat co ja, a tyle lat co redaktor Łukawski dokładnie, a teraz dopiero po raz pierwszy zostały wydane w Polsce. Można w tym wieku zaistnieć? Można, oczywiście. Ale trzeba się przebić. Beata Michniewicz czyta odklejki. W samochodzie w drodze do szkoły i przedszkola. Mama. Tośku, przez chwilę nic nie mów, proszę cię. Tosiek. Czy naprawdę tak trudno wytrzymać z mówiącym dzieckiem? Z malutką córeczką? Z syneczkiem najukochańszym? Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Pozwolił się nie zgodzić z panem doktorem, że my na co dzień to nie oglądamy plazmy, tylko jakieś ciała stałe, tudzież płynne, bo ja osobiście to codziennie oglądam plazmę, wisi sobie u mnie spokojnie na ścianie, z tym tylko, że ona nie produkuje energii, a wręcz przeciwnie, trochę mnie kosztuje, raczej ją zużywa. Oj, trochę to ona potrafi zjeść. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważna wiadomość dla zainteresowanych zakupem samochodu w dobrej cenie. Według naszych źródeł, legenda niezawodności Toyota wciąż posiada auta na wyprzedaży dostępne od ręki. Zainteresowanych zakupem auta wyróżniającego się stylem i zaawansowanego technologicznie, Toyota zaprasza do swoich salonów na dni otwarte 3 i 4 marca. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwycięzczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Prokurator przesłucha dziś mężczyznę podejrzanego o śmiertelne zranienie nożem. Do tragedii doszło w centrum Lublina. Sprawca miał ranić dwie osoby, 26 i 27-latka. Starszy zmarł mimo reanimacji, młodszy jest w szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Pod nadzorem prokuratora pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci przesłuchiwali świadków tego zdarzenia. Sprawdzaliśmy również monitoring i te wszystkie ustalenia pozwoliły nam wytypować sprawcę. Tym mężczyzną jest 34-letni mieszkaniec Lublina. Został zatrzymany w jednym z lubelskich mieszkań. W tej chwili trafił on do policyjnego aresztu. Według wstępnych ustaleń w sklepie doszło do kłótni, mężczyźni wyszli na zewnątrz i wtedy doszło do ataku. Sąd Najwyższy rozpozna zażalenie obrońcy sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roberta W. na uchwałę, która pozwoliła pociągnąć go do odpowiedzialności karnej. Sędzia jest podejrzewany o kradzież sprzętu elektronicznego w sklepach we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Unijni ministrowie spraw zagranicznych mają dziś przedłużyć o kolejne pół roku sankcje dyplomatyczne wobec Rosji. Na unijnej liście jest prawie 150 osób. Separatyści z Krymu, politycy, bliscy współpracownicy Władimira Putina i wojskowi. Mają oni zakaz wjazdu do Unii i zablokowane konta w europejskich bankach. Zamrożono też aktywa 38 firm. W Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. To już dziś. Do końca dnia najmniejsi płatnicy VAT muszą złożyć jednolity plik kontrolny. To ewidencja zakupów i sprzedaży tych przedsiębiorców. Dzięki niej fiskus ma lepiej kontrolować wpływy podatkowe do budżetu. Wiceminister finansów Paweł Cybulski mówi, że ci, którzy spóźnią się z wysłaniem pliku, będą mogli złożyć tak zwany czynny żal. Chcemy te pierwsze miesiące być tacy mniej zdecydowani w działaniach, tych działaniach, które by zmierzały przeciwko podatnikowi, czy w jakiś sposób go szczególnie dyscyplinowały w postaci chociażby kar nałożonych, które są rzeczywiście przewidziane. Ale chcemy, żeby te pierwsze miesiące były takimi miesiącami przygotowania się dobrego do składania JPK-u jeszcze, dania możliwości podatnikom, żeby we właściwy sposób to rozliczali. Już wcześniej obowiązek przesyłania jednolitych plików kontrolnych miały średnie i większe firmy. Resort finansów spodziewa się, że podatnicy prześlą około 1,5 miliona plików za styczeń. Tymczasem pytaniami o rozliczenie zysków zalewają wręcz firmy podatkowe osoby inwestujące w kryptowaluty. Na fali ogromnej popularności cyfrowych pieniędzy swoją szansę upatrzyli też internetowi doradcy, w cudzysłowie. Obiecują rozwiązanie spraw w kilka chwil, kuszą brakiem podatków, a to może skończyć się problemami z fiskusem. Jak wynika z informacji money.pl, pytania o kryptowaluty coraz częściej jednak trafiają do wszystkich dużych firm na polskim rynku. Zajmują się tym i KPMG, i EY. Zresztą EY był pierwszą firmą z tak zwanej Wielkiej Czwórki, która umożliwiła płatności za usługi właśnie w kryptowalutach. A o tym, jaką mamy teraz sytuację na rynku prawdziwych walut, opowie Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. 3,38 zł, tyle dzisiaj rano płacimy za dolara, 4,17 zł, tyle za euro, 4,75 zł za funta i 3,63 zł za franka. Złoty jest stabilny, w tym tygodniu uważnie będziemy obserwowali to, co się dzieje na rynkach globalnych, a tutaj być może szykuje nam się jakaś próba osłabienia dolara. W takim układzie złoty może być mocniejszy. Więcej informacji na temat rynku walutowego na portalu gospodarka.polskieradio.pl. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce już za niecałą godzinę o 8.30. To będzie generalnie pogodny dzień, tylko miejscami we wschodniej i południowej części kraju, a także nad morzem zachmurzy się i popada śnieg, wiatr słaby na wybrzeżu umiarkowany, w górach porywisty, powodujący zamiecie śnieżne. Ale chłodny dzień. Minus 11 stopni w Suwałkach, minus 8 w Warszawie, Piotrkowie i Elblągu, minus 6 w Słupsku, Poznaniu i we Wrocławiu, do minus 2 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując wąską zmywarkę do zabudowy Bosch z funkcją VarioSpeed w wyprzedażowej cenie 1149 zł, zaoszczędzasz 200 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Kondę.

Czy wracamy do dzieł wczesnych. Madonna, Piotr Metz, do usłyszenia jutro. Za 16,5 minuty będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. Jeden medal złoty, jeden brązowy to dorobek polskiej reprezentacji olimpijskiej na Igrzyskach w Pjongczangu. Zajęliśmy 20 miejsce w klasyfikacji medalowej. Znicz olimpijski zgasł, więc czas na podsumowania. Takie pierwsze, na gorąco, przedstawi Państwu Tomasz Gorazdowski. To nie były dobre igrzyska dla Polaków. Tylko dwa medale, choć jeden złoty. Nie zapamiętamy ich tak jak Soczi, ale ten moment zapamiętamy na pewno. No tak, doczekaliśmy się wszyscy i ze mną włącznie. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, dumny pracy, jaką dzisiaj wykonałem i podczas całego tego tygodnia. Kamil Stoch znowu mistrzem olimpijskim i brązowa drużyna skoczków. A jednak często, za często byliśmy świadkami niepowodzeń naszych zawodników, takich czasami bolesnych. Nie wyszło tak, jak sobie to podliczyłem na starcie. Nie ziściło się. Nie udało się, nie obyło się bez błędów. Ale to nasza cecha narodowa, że koniecznie chcemy być mistrzami świata, albo tak jak w tym przypadku mistrzami olimpijskimi. A było tak, jak wszystko wyglądało, że będzie. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Oczekiwania były większe. Vancouver i Sochi rozbudziły nasze apetyty, ale bezpośrednio przed igrzyskami wiedzieliśmy, że praktycznie skoczkowie narciarscy mają szansę na medale, a każdy inny medal byłby dużą niespodzianką. Czy to dużo, czy mało, wracając do przeszłości, jest to potwierdzenie naszego poziomu sportów zimowych. Igrzyska stworzyły gwiazdy, nowe gwiazdy, jak Ester Ledecka na przykład, choć w zasadzie ona sama się stworzyła, ale jak pięknie, od 114 lat w zimowych igrzyskach nie było osoby, która zdobyłaby dwa medale w dwóch różnych od siebie konkurencjach. No i w tym świecie, w którym sportowcom nie starcza czasu, by przygotować się do jednej konkurencji, w jednej dyscyplinie, tu nagle dziewczyna wygrywa i w narciarstwie, i w snowboardzie. Ester Ledecká získala v Pchjongčangu druhé zlato. Po vítězství na lyžích v Super G dominovala i na snowboardu v paralelním obřím slalomu. Má před sebou 4-3-2. Jednu branku Ester Ledecká píše olympijskou historii. No i stare gwiazdy, które w Korei zakończyły swoje olimpijskie kariery. Marit Bjergen, 5 medali w Pjongczangu, 15 w sumie, w tym 8 złotych. Nie było, nie ma i pewnie szybko nie będzie innej zawodniczki, która w igrzyskach tyle wygrała. Zakończyła starty Lindsay Vonn, ostatnie igrzyska Justyny Kowalczyk, ale idą na owi. Igrzyska w Korei odbyły się bez żadnych wpadek. Trochę momentami było zimno, za zimno, trochę wiało, za bardzo, ale z pogodą raczej wygrać się nie da. Było miło, solidnie i bez zastrzeżeń i opóźnień. Wzorowo, choć teraz Koreańczycy zostają z problemem nowych stadionów. Co zostanie, a co zostanie zburzone? Tego jeszcze do końca nie wiadomo. Zbudowany za ponad 100 milionów dolarów stadion, gdzie wczoraj igrzyska się zakończyły, na pewno zostanie rozebrany. Olimpijskie do zobaczenia w Tokio, a zimą za 4 lata w Pekinie. Żegnam się ja i Tomasz Bach, prezydent MKOL-u. Thank you and bye bye Korea. Dziękujemy. Dziękujemy Tomkowi. Tomasz Gorazdowski, bardzo dziękujemy za 2 tygodnie pracy, za relacje, za emocje, które przecież były także na tych igrzyskach olimpijskich. Jakie to były igrzyska? 2273, ekranek małpa.polskiradio.pl, 71335. No właśnie, prezentowały poziom naszego sportu zimowego. To już usłyszeliśmy i co Państwo na to? czasem człowiek musi wykrzyczeć swoją sportową złość. Muzyczny rozkład jazdy. Za 9:08 Krystian Hanke. Dziś podsumowanie Igrzysk Olimpijskich, a za tydzień podsumowanie o tej porze. No, test na czujność, panie redaktorze. Nagród. Jakich? Muzycznych. Filmowych, proszę pana. No, tam też jest kategoria muzyka. No właśnie, od tego zaczniemy dziś, bo w niedzielę wieczorem czasu amerykańskiego, a już po północy, po drugiej wręcz w nocy, rozpocznie się 90. ceremonia rozdania Oscarów. Jak zwykle pojawi się w nich krótki trend muzyczny. Na scenie hollywoodzkiego Dolby Theatre zaprezentują się m.in. Mary J. Blige w piosence Mighty River z filmu Mudbound i Stephen Stevens, który wykona właśnie Mystery of Love z tamtych nocy, tamtych dni. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried, I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oprócz nich wystąpią także raper Common Andrew Day, a stawkę uzupełni filmowo-muzyczne pogranicze Gael Garcia Bernal z meksykańską wokalistką Natalią Lafourcade i Miguelem. A to nie wszyscy. My zapraszamy do słuchania w tym czasie oczywiście programu trzeciego. O drugiej w nocy z niedzieli na poniedziałek specjalny oscarowy program poprowadzi Ryszard Jaźwiński. No a echa pewnie jeszcze w porannej audycji zapraszamy do trójki, jak już powiedzieliśmy. W drugiej za to połowie kwietnia ukaże się kolejna płyta Neila Younga. Tak, my nikomu w metrykę nie zaglądamy, ale 72-letni legendarny kanadyjski wokalistka, gitarzysta i kompozytor o charakterystycznej barwie głosu, której nie da się pomylić chyba z nikim innym, przyzwyczaił nas w ostatnim czasie do zawrotnego tempa, w którym publikuje kolejne albumy, ale ma również inną bardzo ciekawą działalność, no oraz hobby, czyli kolejki, lokomotywy, to już wiemy. Tym razem mamy do czynienia z archiwalnym wydawnictwem koncertowym, album Roxy. Właśnie, Tonight's the Night, live. To zapis 4 występów Neila Younga i towarzyszącego mu wtedy zespołu Santa Monica Flyers, który powstał na bazie Crazy Horse, w dopiero co wtedy otwartym klubie Roxy w zachodnim Hollywood. Was in his hand. Well, late at night when the people were gone, he used to. No i znów kręcimy się wokół Hollywood, no ale dobrze, były to premierowe wykonania piosenek z płyty Tonight's the Night, jednej z mroczniejszych w katalogu Neila Younga. Po śmierci Daniego Whittena's Crazy Horse i towarzyszącego muzyką w trasach koncertowych Bruce'a Berry'ego, Neil Young i Santa Monica Flyers weszli do studia zaopatrzeni w cheeseburgery i tequilę z zamiarem wyładowania swojego smutku. W efekcie powstała płyta tak depresyjna, że wytwórnia Reprise zwlekała 2 lata z jej wydaniem. Pełna szczerych i surowych emocji płyta, obecnie uważana za jedną z najważniejszych w bogatym dorobku Neila Younga, wtedy przeszła niemal bez echa. O powrotach na scenę muzyczną rozmawiamy ostatnio sporo. No, przede wszystkim to dzięki Smashing Pumpkins. Ja, tak na marginesie, Darcy, która nie załapała się do reaktywowanego składu, ostatnio zajmuje się w internecie wywoływaniem burzy. Powiedziała, że lubi wszystkich z Pearl Jam oprócz gitarzysty Stona Gossarda na przykład. Internet jest wyśmienitym narzędziem do tego. Żeby wyrazić takie emocje. Ale spotkał ją re-hate, że się tak wyrażę. Mm-hmm. No tak czy inaczej, Darcy ze Smashing Pumpkins koncertować nie będzie, ale my teraz nie o Smashing Pumpkins, a o powrocie kolejnej, no, gwiazdy lat 90. z wytwórni 4AD. Kto z państwa pamięta Tony Donnelly i zespół Belly, to kolejny amerykański zespół rockowy, który zdecydował się na powrót na scenę. Dowodzona przez Tanie grupa ogłosiła właśnie zamiar opublikowania pierwszej od 23 lat płyty. Jej tytuł to Dove, a premierę przewidziano na 4 maja, a znamy już pierwszego singla. To piosenka Shiny One, którą państwo właśnie słyszą. A kto nie pamięta, może posięgnąć sobie troszkę do internetu. Throwing Masses, Breeders, to są takie wspólne mianowniki z Belly. W 93 roku ukazał się ich debiutancki album Star, 2 lata później płyta King. A wkrótce później zespół się rozpadł, a Tania rozpoczęła karierę solową, która zaowocowała kilkoma płytami. Natomiast Shiny One, czyli powrót Belly, brzmi tak. Muzyka.